6 sztuk z kartą Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją głowy państwa. Do Sejmu trafi dziś prezydencki projekt nowelizacji do ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskie. W Arkadach Kubickiego w Warszawie trwają kolejne panele dyskusyjne w ramach Kongresu Polska Wielki Projekt. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta, a Sąd Najwyższy nie ma prawa do kontroli łaskawień dokonywanych przez głowę państwa. Orzeczenie ogłosiła przewodnicząca składu sędziowskiego, prezes Trybunału Julia Przyłębska. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wywołującą ostateczne skutki prawne. Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskiem w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym zajął się pełny 11-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego. Pod orzeczeniem podpisała się większość składu sędziowskiego. Zdanie odrębne zgłosiło dwóch sędziów. Prezydent Andrzej Duda przygotował nowelizację do ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskie. Zgodnie z projektem komisja utraciłaby m.in. możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych. Dodatkowo w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze dziś, a o szczegółach Karol Surówka. Prezydent zaznaczył, że komisja jest potrzebna i powinna była powstać już wcześniej. Jego zdaniem pierwotny projekt nie narusza porządku prawnego, a krytyka ostatnich dni była w dużej mierze próbą torpedowania komisji. Ale, według Andrzeja Dudy, ujawnianiu rosyjskich wpływów nie służą te kontrowersje, stąd projekt nowelizacji. Zmienić mają się trzy rzeczy. Po pierwsze, w komisji nie będą mogli zasiadać posłowie i senatorowie. Po drugie, odwołaniami od decyzji komisji zajmą się sądy apelacyjne. Po trzecie, poprawka zabiera komisji te narzędzia, które wywoływały największe kontrowersje. Chodzi o możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych, zakazu dostępu do informacji niejawnych oraz zakazu posiadania broni. Te poprawki, jak dodał prezydent, to sprawdzam wobec tych polityków, którzy krytykowali powstanie komisji. Czy państwo rzeczywiście uważacie, że komisja będzie działała źle, czy też po prostu boicie się stanąć przed komisją? Prezydent zaapelował do posłów o jak najszybsze procedowanie tej nowelizacji. Karol Surówka, Polskie Radio. O bieżących wyzwaniach geopolitycznych rozmawiają uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt. W Arkadach Kubickiego w Warszawie o zagadnieniach międzynarodowych dyskutują przedstawiciele kilku krajów regionu. Jakie wnioski płyną z tych rozmów? To pytanie do Michała Fedusio. Paneliści zwracali uwagę, że międzynarodowe sojusze nie dają gwarancji prowadzenia partnerskich stosunków między ich uczestnikami. Jako przykładami takiego stanu rzeczy posługiwano się przykładami dominującej roli Rosji względem innych krajów dawnego bloku wschodniego oraz próby forsowania wizji większych krajów wbrew mniejszym w Unii Europejskiej. W tym kontekście wypowiadał się eurodeputowany Ryszard Legutko. Zwykle imperium rządzi przez jakichś namiestników. No i teraz próbuje się znaleźć takich namiestników, prawda? I nawet jak są jakieś wspólne struktury, które mają temu przeciwdziałać, to w tych strukturach duży może więcej, mały może mniej. Przed uczestnikami ostatni dzisiejszy panel kongresu poświęcony relacjom polsko-francuskim. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przygotowuje się do wakacji. To czas wytężonej pracy dla centrum, bo chętnych do oddania krwi jest wtedy mniej. Teraz mamy wystarczającą liczbę litrów życiodajnego płynu, niewiele jest jedynie grupy BRH-, więc apelujemy, planujmy swoje wizyty u nas rozważnie. Mówi Mateusz Florczyk z Olsztyńskiego Regionalnego Centrum. Wakacje to jest taki okres, gdzie dużo osób wyjeżdża, nasi dawcy też wyjeżdżają i tej krwi na pewno będzie mniej, więc w ogóle planując oddawanie krwi warto też pomyśleć o tym, czy może faktycznie poczekać chwilę i oddać tą krew w wakacje, no bo tej krwi będzie mało. W całej Polsce krew można oddawać również w mobilnych busach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dawcą może zostać każda zdrowa i pełnoletnia osoba, która waży minimum 50 kg i nie ukończyła 60 roku życia. Krwiodawcom przysługują 2 dni wolnego w pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz, proszę Państwa, kilka słów o pogodzie. Weekend na przeważającym obszarze kraju będzie pogodny i umiarkowanie ciepły. W piątek i niedzielę opady deszczu występować będą głównie na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 16:05. Zapraszamy do Trójki. Druga godzina audycji przed nami. Zapraszamy do Trójki, proszę Państwa, do godziny 18:00. Za chwilę wysłuchamy tego tematu, który stał się motywem przewodnim, jeżeli chodzi o telefony, o które prosiliśmy. 2 2 7 3 to numer do nas, a temat telefonów, świat bez internetu. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać i wysłuchamy materiału, ale Państwo dzwoniliście do nas już i między innymi świat bez internetu widzicie w ten sposób. Sprawdzać pogodę, jaka jest za oknem. Po prostu podeszlibyśmy do okna czy na taras. Zamiast szukać w internecie, jaki rower wybrać, po prostu chodzilibyśmy od sklepu do sklepu. Po prostu byłby bliżej natury, bliżej, tak jak przedmówca jakiś powiedział, bliżej ludzi. Byłby zdrowszy, byłby chyba fajniejszy. I co jeszcze byłoby ciekawsze? Internet pozwolił na kompletną izolację. Ludzie mogą siedzieć w swoim pokoju przy komputerze i mieć cały świat przed sobą, a jednak są sami. Więc bez internetu, mi się wydaje, ludzie by bardziej doceniali samych siebie, swoich sąsiadów, ludzie by się znali i książki byłyby święte. Czyli wychodzi w sumie na to, że bez internetu byłoby znacznie, znacznie lepiej i taką opinię też dostaliśmy. I oczywiście, że wyobrażam sobie w dzisiejszej dobie życie bez internetu i takowe życie prowadzę, i to dosyć często. W miejsce, gdzie wyjeżdżamy, czyli na Dolinę Dolnej Narwi, nie zabieramy laptopa, a nawet jakbyśmy go zabrali, to tam nie ma zasięgu. A telefon, jaki posiadam i z którego zawsze dzwonię do Trójki, też nie ma internetu. Dzwonimy do siebie, kontakt utrzymujemy z przyjaciółmi telefonicznie, spotykamy się osobiście przy ogniskach, jak się zdzwaniamy, i wtedy wracają wspomnienia. Jest kapitalnie. Czyli jednym słowem, jeżeli można się spotykać między sobą, spędzać czas, no to musi pojawić się jakaś miłość i zaraz o tym usłyszymy na antenie. cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Proszę państwa, niedawno tak teoretycznie mógł być świat bez internetu, no bo mamy go już wiele, wiele lat. Tak się zacząłem zastanawiać, czy to już w dekadach liczy, czy nie. No, można nawet przyjąć. Kilkanaście lat jest już internet z nami zadomowiony. Ale niedawno tak była jeszcze inna rzeczywistość. Prosiliśmy o telefony 2273. Słuchacz przypomniał taki element tej rzeczywistości, która trochę odeszła w zapomnienie. Ja pamiętam świat bez internetu, kiedy świat bez internetu to był trzepak, zabawy na drzewie, granie w piłkę na dworzu, jazda rowerem, zabawa z kolegami, a teraz w świecie z internetem nie ma interakcji międzyludzkich, po prostu. Koniec, kropka i na temat. Dzieci są pozamykane w domu, ludzie pozamykane w domu, każdy sobie wrogiem po prostu i patrzy na siebie jak na obcego. No pewnie też nie ma co generalizować, bo trzepaki wciąż stoją, drzew też chyba raczej przybyło, a nie ubyło. I w piłkę również grać można na dworze, ale rozumiemy, o co chodzi. Czekamy na kolejne państwa opinie na ten temat. Czy świat bez internetu jest lepszy, gorszy, czy w ogóle jest możliwość rozróżnienia. 2273, a za chwilę usłyszymy materiał na ten temat. No i proszę Państwa, czas na opowieść o tym świecie w pewien sposób uzależnionym albo polegającym na internecie. To była taka wycieczka na dla wyobraźni z mojej strony, z prośbą do Państwa o telefony, jak taka rzeczywistość mogłaby wyglądać. A punktem, który zmobilizował do takich rozważań, to konkursy na budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Szybki Internet w całej Polsce. Bo przy okazji startu programu opowiadamy o strategicznym znaczeniu dostępu do sieci, a także o projekcie Sidusis, w ramach którego można w prosty sposób zgłosić zapotrzebowanie na dostęp do internetu. Stąd to moje pytanie, czy właśnie ten świat bez internetu mógłby być jeszcze możliwy i co by dał ewentualnie, albo co zabrał. Władze uważają bowiem, że dostęp do internetu powinien mieć każdy. O tym opowie nam Józef Niewiarowski. Dużo zniekształcenia i... Nieważne, czy włączali Państwo lekcje, czy spotkania w pracy. Wielu z Państwa na pewno zdarzyło się w trakcie pandemii nie słyszeć rozmówcy z powodu słabej sieci. Zdenerwowałam, dlaczego tych ekranów nie widać. Pandemia pokazała nam, jak ważne jest szybkie łącze internetowe. Jednak w Polsce nie każdy może sobie na nie pozwolić. Jeżeli chodzi o dostęp do usług szerokopasmowych, takich prędkości co najmniej 100 megabitów na sekundę, to jest ponad 62% punktów adresowych w Polsce. Grzegorz Czwordon, dyrektor w Departamencie Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Na pewno najgorzej jest w województwie pomorskim, bo tam dostęp do światłowodu ma możliwość ponad 30% punktów adresowych. Niestety tylko tyle. Natomiast staramy się, żeby dobić do 100% w każdym miejscu w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie nowy program, który ma umożliwić realizację tego celu. Przez te 8 lat przeznaczyliśmy na te inwestycje 1 miliard euro. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. W tej perspektywie, która teraz rusza, w tym planie, który jest tak naprawdę domknięciem dostępu do internetu dla każdego gospodarstwa domowego w Polsce, wydamy, szanowni państwo, 2 razy więcej. I tutaj posługujemy się środkami zarówno z Krajowego Planu Odbudowy, jak i z programu Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. To są środki, które będą wspierały inwestycje prywatne firm. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają od wczoraj obowiązek zgłaszania planów inwestycyjnych na następne 3 lata. Zgodnie z najnowszymi statystykami mamy ponad 90 takich planów inwestycyjnych już zgłoszonych w ciągu 1,5 dnia. Niestety najbliższe lata nie rozwiążą problemów w całej Polsce. Mamy w Polsce ponad 40 tysięcy punktów adresowych, które niestety są za drogie, żeby podłączyć do internetu światłowodowego. Koszty inwestycyjne są nieracjonalne i to nie będzie efektywne, żeby tam położyć światłowód. I tutaj myślimy o jakichś innych alternatywnych rozwiązaniach, żeby wszystkim w Polsce zapewnić dostęp do bardzo szybkiego internetu. Plany inwestycyjne można sprawdzić na mapie Sidusis. Można tam również sprawdzić gospodarstwa domowe, które już mają dostęp do szybkiej sieci oraz te, które nie mają takich możliwości. Mieszkańcy Polski mogą również zgłaszać swoje zapotrzebowanie na szerokopasmowy internet właśnie przez mapę Sidusis na stronie internet.gov.pl. Ten materiał, przypominam, przygotował Józef Niewiarowski. And it's a

Z nami Sylwia Zadrożna, witaj. Dzień dobry, zapraszam. 4 300 000 osób na koniec pierwszego kwartału posiadało prywatne ubezpieczenie zdrowotne. To o 12,5% więcej niż rok wcześniej, podała Polska Izba Ubezpieczeń. W ciągu pierwszych 3 miesięcy bieżącego roku Polacy wydali na te polisy prawie 455 milionów złotych. PKP Intercity planują rozszerzyć sieć sprzedaży stacjonarnej biletów o kioski, hotele, sklepy spożywcze i stacje benzynowe. Spółka poinformowała, że łącznie w zewnętrznych, zdalnych kanałach pasażerowie kupili już prawie 3,5 miliona biletów. Firma WB Electronics dostała Nagrodę Gospodarczą Polskiego Radia w kategorii przełomowe rozwiązanie za cyfrową platformę komunikacji Fonet. System ten zapewnia pełne sterowanie, wymianę danych w trybach jawnych i kodowanych przez radiostacje. Jak mówi doradca zarządu WB Electronics Adam Bruliński, z potencjału firmy korzystają zarówno krajowi, jak i zagraniczni kontrahenci. Fonet jest bardzo powszechnie stosowanym produktem do wymiany komunikacji w wielu systemach wojskowych, w ramach polskich sił zbrojnych, ale także, co ciekawe, udzieliliśmy licencji na używanie tego produktu dużej firmie amerykańskiej, co też otworzyło nam rynki eksportowe. Pozostałe Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia trafiły w tym roku do Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Fundacji PZU, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz spółki Gaz System. 12% skontrolowanych przez Inspekcję Handlową zabawek miało przekroczone normy ftalanów, które w wysokim stężeniu są niebezpieczne dla zdrowia, podał dziś UOKiK. Ponad 8 tysięcy niebezpiecznych zabawek wycofano z obrotu i zniszczono. Większość pochodziła z Chin. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,49, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,24 zł. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na wybrzeżu, 18 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków północnych. W nocy w całym kraju pogodnie, tylko w Karpatach możliwe słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. No i proszę Państwa, jeszcze mamy informacje o zaproszeniach na koncert, który już za 2 dni, w niedzielę, 4 czerwca, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście na Myśliwieckiej 357 w Trójce, tuż przed jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Na koncercie pojawią się autorskie utwory Karoliny Lizer. Twórczość tej artystki jest inspirowana przede wszystkim naturą, duchowością, gdyż to wynika z wrażliwości samej piosenkarki. A z kolei Basia Giewont to artystka dobrze znana trójkowej publiczności. Na odbywającym się w 2022 roku 59. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu pochodząca z Zakopanego wokalistka otrzymała od stacji nagrodę specjalną przyznawaną najciekawszemu debiutantowi. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert, który przypominam w niedzielę. Żeby je dostać, prosimy o zgłoszenia na mail zapraszamy do trójki, pisane razem bez polskich liter, czyli zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There's not much time left today. Państwo, pomimo tych optymistycznych dźwięków wracamy do tematu wojny na Ukrainie. Rosja nie ma wyszkolonych żołnierzy, ani odpowiedniego dla nich wyposażenia, ale w sferze propagandowej udaje potężną armię. Ministerstwo Obrony przekazuje komunikaty o sukcesach na froncie i okłamuje Rosjan, że nie bombarduje cywilnych celów na Ukrainie. O rosyjskich rakietach, mobilizacji i fałszywych sukcesach opowie nam Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od tego, że Moskwa nie ma już kogo wysyłać na front, bo nawet skazańcy z długimi wyrokami nie chcą jechać po to, żeby dać się zabić. Każda intensyfikacja działań mobilizacyjnych kończy się krachem, bo Rosjanie podlegający mobilizacji po prostu uciekają z kraju. I pomagają pomysły z wysyłaniem biletów do armii drogą elektroniczną i straszeniem odebraniem prawa jazdy oraz zablokowaniem kont bankowych. Mało tego, poborowych mają policjanci szukać za pomocą systemu ulicznych kamer z oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy. Prawnik Maksim Olewniczy. Kijew przypomina, że to nielegalne praktyki, tak jak i sama mobilizacja łamiąca konstytucję. Tak naprawdę są to przepisy o niejawnej mobilizacji. Po pierwsze, pozwalają one poborowym, którzy zostaną wcieleni do służby zasadniczej, natychmiast podpisywać kontrakty zawodowe. Dotychczasowe plany prowadzenia mobilizacji, także poprzez zachęty materialne, upadły, więc w ten sposób władza będzie mogła zwiększyć o setki tysięcy liczebność armii, żeby można było kontynuować wojnę na Ukrainie. Resort obrony nie osiągnął spodziewanego rezultatu. Już pod koniec maja reżimowy parlament znowelizował przepisy pozwalające na wcielanie do armii skazańców, którzy do tej pory szli dobrowolnie do oddziałów najemniczych. Zdaje się, że upadły też plany zmobilizowania 400 tysięcy żołnierzy kontraktowych i, jak tłumaczy ukraiński ekspert wojskowy, ostatnie ataki partyzantów na obwód białgorodzki pokazały, że Rosja nie ma ani ludzi, ani sprzętu, żeby nie tylko prowadzić wojnę, ale w ogóle chronić swoje terytorium. Analityk Michał Samuś. Okaże się wkrótce, że Rosja nie jest gotowa do walki. W Rosji są ogromne przestrzenie, których nie bronią ani wojska, ani systemy obrony powietrznej i w ogóle nie ma możliwości przeciwdziałania jakiemukolwiek wrogiemu wtargnięciu. Tam nie ma rosyjskich wojsk. One są skoncentrowane w rejonie Bachmutu, Awdziivki i Mariinki. Przy tym naprawdę setki kilometrów rosyjskiej granicy są gołe. Jeśli w tych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęłyby ofensywę, to zapewniam, że nie tylko Białgorod byłby pod kontrolą Ukrainy, ale i Briański obwód i inne znalazłyby się pod ukraińską flagą. W ostatnich atakach na ukraińskie miasta Rosjanie wykorzystują mniej dronów, a więcej rakiet. Czyżby nie przyszła nowa dostawa bezzałogowców z Iranu? Drwią analitycy wojskowi. Zaraz jednak dodają, że zapewne w Moskwie stwierdzono, iż Ukraina dobrze radzi sobie z obroną przestrzeni powietrznej przed dronami, więc zmieniono taktykę na rakiety. Tych nowoczesnych Rosja ma mało, więc je oszczędza, a te starszego typu są mało skuteczne. Już wcześniej niezależna publicystka Julia Latinina stwierdziła, że rosyjska armia ma rakiety mocno przestarzałe. System S-300 może zostać zniszczony nie tylko przez współczesne amerykańskie rakiety, ale także przez stosowane w Ukrainie rakiety HARM, które mają już ponad 40 lat. I szczerze mówiąc, Putin nie ma niczego oprócz S-300, bo S-400 to takie przemalowane S-300. Wojna dronów weszła w fazę wojny rakiet, ale jak podkreślają eksperci wojskowi, przed nami coś, na co Moskwa nie była gotowa. Wojna partyzancka, pełna ataków dywersyjnych i przesunięcie frontu w głąb terytorium Rosji, co jest wizerunkowym policzkiem dla reżimu Putina. No i o tej wojnie rakiet opowiadał nam Maciej Jastrzębski. Chcę wrócić na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż. Po cichu odliczałaś dni, czekając na najmniejszy znak. Dopiero dziś rozumiem, dziś tak bardzo chcę słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów. Odbieraj. Widzieć cię znów. Odbieraj.